Digitális talkshow mindenkinek, itt a Modemidők. És a Modemidők elején rögtön egy kedves kis momentumra fog sor kerülni. Még mielőtt bemutatnám az asztaltársaságot, az asztaltársaságon belül a hölgy tag egy ajándékot fog átnyújtani az asztaltársaság másik tagjának. Még pedig az Olinak. Jaj, ajándékot kapok? Mit képzeld kapok? Képzeld el, tudod, mivel van az a PC bontó, tudod, és ott vannak ilyen antik dolgok, és képzeld el, hogy valaki behozott egy csomó cuccot, és képzeld el, hogy az aján találtam egy 92-es PC szótárt. Hát ez fantasztikus. Amit Farkas Ernő írt, és én gondoltam, hogy most ennek mennyire fogsz örülni, meg majd biztos jól átlapozgatod, és majd jókat fogsz megélni. Már el is kezdtem lapozni, fantasztikus. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Imádom a régi PC szótárakat, és Szalai Danitól is kölcsön kaptam egyet, és nem akarom neki visszaadni, de már mosolyog is, úgyhogy de ez látom, hogy ez nem tetszik, de ez most az enyém. Több mint 10 éves ez a szótár. Nagyon tetszik. Nagyon-nagyon. Nagyon köszönöm szépen. Szerintem ennél régebbi számítástechnikai szótár, hát nem tudom, hogy létezik-e Magyarországon, de hogyha van akkor... Van, a kis Ádámnak a... Nem tudom idézni sajnos fejből a címét, egy ilyen kis pici alakú az még, azt hiszem, a 80-as években. Aha. Hát akkor lassan meg teljes lesz a gyűjtemény PC szótárakból, mert hogy a legnagyobb infószótárat viszont majd Bódi Zoltán nevéhez fogjuk majd kapcsolni. Mindenesetre az interneten már az is elérhető. Először is hírválasztó és benne informatikai bulvár, robotkarmester, netes terroristák és döntés a sex.com ügyében. Utána vendégünk lesz az a fiatal festő, aki MMS képüzeneteket használt fel képeihez. És aztán mese Piri néniről, aki örökké fiatal, netezik és biciklizik. Öreg user, nem vénasszony. A netnyelvésztől megtudhatjuk, mi a különbség a levelező lista, a címjegyzék és a fórum között. Műszakilag éles, tartalmilag elmosódott határok. Rendet teszünk a névjegykártyáink és a listáink között. A végén Chatmentől hallhatunk az egér gesztikulációról, és játék is lesz, csak figyelni kell a kérdést. Mindezt itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modemidőkben. A múlt heti kérdésünk, ugye, mert akkor is volt, az volt, és nem válaszoltuk meg itt a műsorban, hogy mióta szól az interneten a Magyar Rádió, azon belül a Petőfi és a Modemidők című műsor. Hát a válasz az, hogy 1996 óta volt is helyes megfejtés, már postán van az ő nyereménye, mégpedig a McAfee szoftver, a PC World, a Business Online és az Internet Kalauz aktuális lapszámai. Ezeket lehet ma is megnyerni. A kérdést majd rövidesen mondom, vagy mondja már most. Mondom már most, mondja a kérdést. Mégpedig az, hogy mi az MMS rövidítés feloldása. Hát ilyen egyszerű. Úgyhogy csak erre kell válaszolni. A számunk az 328-85-55. Szerintem, ahogy így Danit nézem, olyan gyorsan rohan a telefonhoz, hogy már most csöröghet a telefon. Szóval mi az MMS rövidítés feloldása? Hát nem véletlenül kérdezem ezt. Úgyhogy gyorsan be is mutatom az asztaltársaságot, a fényképezőgép kattingató Cati, aki az online is egyben. Jó estét! Mellette ül, illetve most nem ül, mert a Zoli ül, de Cati nem ül, mert fényképez. Szóval én vagyok Bódi Zoltán, a netnyelvész. És vele szemben Spányik Balázs, aki a Chatben. Szép estét kívánok! Van egy vendégünk, mégpedig egy festő úr, fiatalember. Jó estét kívánok, a Nagy Gábor. A Nagy Gábor, akit egyébként már múlt héten, a múlt heti adásunkban megidéztünk itt a műsorban. És ezzel utána megigéztelek téged később telefonban. Mit akartál erre mondani? Az, hogy ez meglepő volt, hogy már egy héttel előbb is megvettem idézve így a műsorban. Te kétszer is jelent. Igen, nagyon jó eső. Úgyhogy fölcsingázott minket a te művészeted, legalábbis amit hallottunk róla, most meg már látjuk is, meg beszélünk is róla. Magamat még nem mutattam be, én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád. Jó, köszönöm szépen tapsot és minden virágokat az öltözőbe, és akkor az összes elérhetőségünk www.modemidők.hu. Ez a weboldal, az összes létező extrával, szolgáltatással, hírlevéllel, hírekkel, real audióval, képekkel és minden mással. Működik a csüticsati chat.gyalogló.hu, és ott azon belül ugye a csüticsati szoba, vagyis csütörtöki csatorna, és ott van jelenleg hány ember? Összesen 10 velem és Csütibottal együtt. Csütibotot külön üdvözöljük sok szeretettel. hát ha ő is bennünket. És akkor majd szóljanak hozzá kedves hallgatók a mi műsorunkhoz, például a Nagy Gábor művészetéhez. Képeket, ha máshol nem, de nálunk a mi oldalainkon már lehet látni, és erről a témáról nem soká majd beszélgetünk, de előtte a hírválasztó. Mondom a hírcímeket, és Gábornak is mondom, hogy olyan ez a rovat, hogy három hírünk hangzik el, és választunk belőle egyet. Úgyhogy mert neked is van egy szavazatod. Az első. Filharmonikus zenekart vezényelt az emberszabású robot. Ez az első hír. Egyre intenzívebben használják a terroristák az internetet, és végül precedens értékű döntés a sex.com domain vitában. Na, Balázs? Sex.com. Sex.com. Igen? Zoli, te is? Sex.com, igen. Gábor? Legyen. Legyen az. Pedig annyira jó volt az emberszabású robot. Képzeljétek el. De kis érdekel. El kell már áramodító. Nem, teljesen úgy néz ki, mint egy ember. A 3CPO, igen. És miután megnéztem, letöltöttem azt a kis videót, 58 cm a robot, tehát így ekkora. Na jó, mondd el azt a kis robotosat. Mondd el a robotosat. Elmondjam? Jó, aztán szexről is beszéltünk, persze. Az elmúlt években számos emberszabású robotot fejlesztettek ki egyetemi kutatók és elektronikai világcégek. A legújabb kísérlet során a Curio nevű robot egy egész zenekart vezényelt sikerrel. A mindössze 58 cm magas robot a tokiói Bunkamura hangversenyteremben megrendezett koncerten Beethoven 5. szimfóniájának előadásakor vezényelte a tokiói filharmonikus zenekart. Több amerikai és európai szakértő elképesztőnek értékelte a teljesítményt, különösen a mozgássorok végrehajtásának sebességét, illetve azoknak az algoritmusoknak a szerepét emelték ki, amelyek a bonyolult mozgássorokat végrehajtó robotok egyensúlyának automatikus fenntartásáról gondoskodik. A szakértők ugyanakkor abban is egyetértettek, hogy az emberszabású robotok esetében egyelőre komoly feladat az egyenetlen és kiszámíthatatlan terepen való navigáció. Ez a képesség lehetővé tenni a robotoknak, hogy például lépcsőn felfelé is követni tudják az embert, ám az egyensúly fenntartása, a feladatok végrehajtása közben még lényeges mérnöki problémákat vet fel. Nagyon sajnálom, hogy a hírben nem olvashatunk a címben jelölt extra szolgáltatásról, miszerint, hogy mi történt az a zenekarral, amelyet ez a robot vezényelt. Játszották, tehát letöltöttem ezt a kis mini videó részletet az internetről, van egy cím is, majd szerintem mit a weboldalunkon. És láttam egy konkrét rendes filharmonikus zenekart. Semmi különleges, abszolút filharmonikus zenekar, csak éppen a karmester helyén volt egy hatalmas nagy kartondoboz, mert ugye alacsony ez a kis robotocska, annak a tetejére rátették ezt a robotot, és a kezében volt egy karmester pálca, és így konkrétan vezényelte a zenekart. És jól, meg kell mondjam, jól. Én tanultam is zenét, és láttam már karmestereket is amúgy. Engem is vezényelt már egy zenekarban karmester. És tényleg jól csinálta. Figyelték a zenészek a mozdulatait, összehangolta őket, és egyszerűen működött. És vajon hogy próbálhatnak ezzel a kis robottal? Hát ez, igen. Próbáról is szívesen megnéznék valamilyen videót. Volt egy másik is, ahol 4 hasonló robot együtt táncolt valami kis japán tradicionális zenére. 2 kezében még ezek a legyezők is voltak, amit biztosan láttatok, ilyen japán tánc bemutatót. Legyezővel a robotok, ahogyan kell. Egymáshoz szépen összehangolva. Szóval nagyon kis. Egyébként ez azért érdekes, engem nem is az izgat ebben a hírben igazán, hogy most a mozgásuk mennyire kiegyensúlyozott, meg ezt hogy tudják megoldani, meg nem tud még lépcsőn mászni, de milyen jó lenne, hogyha tudna. Mert ez tulajdonképpen ez olyan megoldható technikai probléma. Ennél sokkal inkább izgató az, hogy képes egy olyan kognitív folyamatot véghez vinni egy ilyen robot, mint egy filharmonikus zenekarnak a vezénylése. Több szólammal, bonyolult dallamívekkel, ritmusokkal, megszólalásokkal, különböző szólamokat irányítani. Ez egy nagyon bonyolult, komoly szellemi teljesítmény. Én azt hittem, hogy Gábort egy kicsit provokáljuk majd ezzel a dologgal. Én annyit kérdeznék, hogy is ez az érzelmi faktor, tehát ami egy zenében nagyon fontos, hogy ott van helyzet egy ilyen robotkarmester esetében. Jó lenne meghallgatni ezt a zenét. De én azt gyanítom egyébként, hogy azért nem arról van szó, hogy kiváltotta a karmestert. Tehát vélhetően rögzítettek egy mozgássorozatot, és ezt egyszerűen valamilyen módon leképezték. És ezt valamilyen módban nagyon sok minden lehet, hiszen hogyha ez egy mechanikus mozgássorozat, mechanikus leképezése lesz. Most a zenészek kvalitásától függetlenül is. Mm. Pontosan ez az érzelmi faktor hiányzik a zenéből, ami alapján sokszor azért megy egy ember vagy zeneértő koncertre, mert éppen kivezényli azt a zeneművet. Egyébként erre rögtön az jutott eszembe, hogy a napokban láttam egy archív felvételről Leonard Bernsteint vezényelni, éppen Beethovent, nem tudom már, hogy hanyadik szimfóniáját, talán éppen az ötödiknek egy részletét a televízióban, és valami megdöbbentő volt az az emocionalitás, ami annak az embernek a mozdulataiból átjött, és egészen más élményt nyújtott így a zene. Vajon milyen lehet? Biztos a robottal is más élményt nyújt a zene. Van egy valamilyen atmoszféra, igen. Biztos, az milyen. Ez borzasztó, és hogy nem az emberi emocionalitás, az is abban is tökéletes. És mégis hozzátartozik másfelől a dologhoz, hogy egy igazán profi, igazán összeszokott zenekar szinte karmester nélkül is tudja játszani a darabot, úgyhogy egy ilyen kis minimális segítség, amit egy ilyen 58 centis robot tud nyújtani, az talán elég is egy igazi profi zenekarnak. Szóval a megidézett szellem itt van a stúdióban, Arnagy Gábor személyében. Akkor áruljuk el, hogy miért idéztük meg. Hát mert festő vagy, amit persze már mondtunk, de előtted van is egy szép kis album, ami ilyen neonsárga színű, úgyhogy világít itt az asztal. De ez nem a te munkád. Ez a szín. De az én döntésem. De nem te festetted nem, ezt a színt. Nem bántunk ezért, csak nem, azt akartam mondani, hogy az van ráírva, hogy tömörített festmény. És itt műsor előtt itt viccesen beszéltünk is erről, hogy ez a két szó, tömörített festmény már így sugall is valamit. Tehát egyrészt benne van a művészet, és benne van ez a digitális, kibernetikus kultúra is egyben. Az, hogy tömörítettek ezek a képek. Igen, tulajdonképpen eleve annyiban segíteném azt, ami eddig elhangzott, én szeretem inkább képzőművészként definiálni magam, ami annyival próbál több lenni, a festőnél, hogy lényegesen több irányú a tevékenysége, és több a kapcsolódási felülete is így a hétköznapi világunkkal. És igazi multimédia művész vagy, nem? A multimédia művész, ő is egyfajta művész, aki megint egy másik, de szűkítettebb, tehát ugyanúgy vagy festő, vagy multimédia művész, vagy szobrász, vagy nem tudom én, de őket összességében egy ilyen kortárs képzőművészként, hogyha megdefiniálnánk, az egy ilyen nagyobb halmaz, az egy ilyen összefoglaló név lehetne, és ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert ezeknél a képeknél, amennyire egyik oldalról ezek festmények, egy másik oldalról viszont a létezésüknek egy nagyon fontos részét adja az, hogy milyen fajta összefüggésbe értelmezhetőek a világ számára ezek a képek. Tehát festmények abból a szempontból, hogy festékkel vannak ecsettel vászonra festve, viszont a keletkezésüknek a körülményeiben sokkal-sokkal fontosabb az a fajta nyitottság és kapcsolódás egyéb társ területekkel, nem is társ terület, önképpen társ terület vagy nem társ terület, ilyenről beszélni is egy mai kortárs képzőművészeti felfogás szerint butaság, hiszen az izgalma a dolgoknak az összemosódása, a különféle területek összemosódásában van, és elkülönülés helyett egyszerre használni mindenféle területnek új dolgait, hogy a új összefüggésekbe helyezni a különféle területek közötti kapcsolódásokat. Tulajdonképpen ez az izgalma számomra ezeknek a nagyon izgalmasan meséled ezt a dolgot, de hogy a hallgatók is értsék. Itt egy picikét, legalábbis az én számomra, egy fordított gondolkodás van ezeknél a képeknél. Tudnélik, nem a mobiltelefonnal készítettél képeket, és az maga az alkotás, hanem a mobiltelefonnal készített képek mintájára készült, a rendesen ecsettel megfestett kép. Tulajdonképpen erre az lenne a válasz, hogy a elektronikus zenéhez általában mindenkinek van valamilyen fajta köze így a mi korosztályunkból, szereti, nem szereti, de nagyjából ismeri a működését. Tehát azt, hogy különféle hangulatokat az elektronikus zenészek, és most nem a DJ-kre gondolok, hanem a zenét csináló emberekre, különféle hangulatokat akarnak ők kifejezni, amihez különféle hangmintákat gyűjtenek. A hangmintákból szerkesztik össze gépbe a valamilyen fajta összefüggések szerinti zenét, amit adott esetben akár stúdióba, stúdiózenészekkel utána följátszatnak. Tehát ez egy ilyen furcsa folyamat, és ennek a, majdnem azt mondom, hogy analógiájára működnek az én festményeim is, hogy van egy valamilyen fajta élmény, egy valamilyen fajta hangulat, aminek a kifejezéséhez keresek ugyanígy képeket válogatok innen-onnan, legkülönböző források, tényleg internet, magazinok, saját fotók, barátaim fotói például, és akkor ezek nyilván ugyanúgy be vannak szkennelve, és gépbe vannak úgy manipulálva, hogy abból egy olyan fajta világ jön ki, amit én akarok, és utána ez valóban meg van festve. Szatika egyébként a múlt heti műsorban pont így mesélte el, hogy vannak ilyen képek, néha ilyen szupermarketekben látunk is ilyet, hogy például az én kedvencem Yoda mester, ugye a Csillagok háborújából. A nagy képen Yoda arcát látjuk, de hogyha közelebb megyünk, a kis pici képecskéken a filmnek bizonyos jeleneteit látjuk. Igen, na de azok, azokból áll össze egy azokból, nagy kép. Azokból áll össze a képben. A nagy kép. Tehát ez is egy kicsit hasonló, de azok fényképek. Itt viszont igazi festmény, igazi ecsetvonások. Így van, hiszen ezzel egy másik összefüggésbe, a festészetnek az összefüggés rendszerébe hozok be valami olyat, ami látszólag nagyon idegen tőle, illetve a festészet kezd idegen lenni a jelenkorunktól, a saját lassúságánál fogva, olyan sok száz éves hagyományánál fogva, amit egyre nehezebb integrálni a mai gyors kultúra hétköznapjaiba. Nekem az a kulcs szó, vagy a kulcs fogalom ezzel a képzőművészettel kapcsolatban, hogy a festészetnek, te azt mondtad, hogy a hagyományosan ugye lassú módja, egy más világlátás, tehát ez egy inkább egy analóg leképezése a vizuális környezetünknek. Viszont amit te csinálsz, az borzasztó érdekes, mert analóg módon, tehát festészet vászonnal meg esettel digitális módon mutatod a világot. Tehát pixeleket ábrázolsz, digitális pixeleket készítesz analóg technikával. Ez egyébként, nem akarok nagy szavakat használni, de egészen újfajta látásmód. Így leegyszerűsítve én is szoktam ezen néha derülni, hogy más azért használ számítógépet, hogy megkönnyítse a munkáját. Igen, szinte azért megnehezítse. Igen. De egyébként most teszem, hogy Zoli mondta, hát voltak a pointillista festők. Hogyne, tehát ez mondjuk egy festőszet, ilyen hagyományokat lehetne keresni, amik miatt ez is egy festészeti összefüggésben maximálisan értelmezhető festmény, akár. Ez a digitális pointillizmus. Akár, így van. Vannak még ilyen ötleteid a tansajodban, amikor valamilyen újfajta csatornát beviszel az analóg művészet világába? Tulajdonképpen amikor azt mondtam, hogy ilyen képzőművészként szeretem inkább definiálni magam, annak nyomán tudok olyanokról mesélni, hogy más ilyen projektjeim, vagy egyéb olyan kiállítások, amilyen installációs jellegű kiállítás, vagy videómunkák, ott voltak hasonló dolgok, amiben arra gondolok, hogy az eszköztár teljesen más, de a gondolatvilág az hasonlóan ennek a fajta területnek, tehát a számítástechnika, a digitális kultúra és a hétköznapok és a hétköznapokra gyakorolt hatása, ennek a határterületével való játék, olyan fajta képzőművészeti eszközökkel, ami sokszor nagyon változatos, és ennek egyik megnyilvános a festmény, egy csomó más meg más. Most nem tudom eldönteni Gábor arcát figyelve, hogy pontosan tudja, hogy egy év múlva milyen új ötlettel fog előrukkolni, vagy csak éppen Lukat beszél, de nagyon jól csinálta egyébként. Úgyhogy elfogadjuk, és köszönjük szépen. Köszönöm én is. Hát nem régen, kb. 2 héttel ezelőtt beszéltünk, az idősebbek is elkezdhetik könyvsorozat kapcsán az idős hölgyekről, meg urakról, és akkor be is kapcsoltunk egy fejvadász hölgyet, aki ugye most 73 éves. Nagyon örültünk neki, mert ő azt mondta egyébként nekem telefonon, hogy ő nem csak funny dolgokra használja az internetet, nem csak szórakozik, meg zenét letölt, meg csetel, hanem ő munkára használja a netet. Szatika online viszont talált egy hölgyet, egy Piri nénit. Aki? Aki 80 éves. Ráadásul. Ez lesz a verseny lényeg, hogy kitalál minél idősebb embert az interneten. Igen, gondolkodtam rajta egyébként, hogy akkor ezen elindítjuk pályázatunkat. Lehet írni nekünk a modemidők@modemidők.hu címre. Akár. Meg kell adni a telefonszámot, meg az e-mail címet. Ja, meg persze küldjenek fotót is. Hát azt minimum. Az a lényeg, hogy Piri néni nem csak, hogy 85 éves. Már 85 de, azóta? Ja, nem csak a 85 éves, de 95 óta internetezik aktívan. És igazából azért írtak belőle cikket, és én azért tudtam vele így megismerkedni egy újságcikk által, mert hogy neki saját számítógépe csak 2 éve volt, de ez nagyon egy öreg gép volt, nagyon lassú. És Pirinén inkább fórumozásra és internetezésre használja a számítógépet, és a fórumtársai összegyűjtöttek neki annyi pénzt, hogy, és vettek neki egy vadonatúj számítógépet. Ez nagyon jó, mert ez mutatja, hogy, hogy milyen érdekes közösségek alakulnak ki egy fórumon például. Óriás egyébként, hát, ez meg egészen azért is érdekes, hogy Piri néninek is lassú lesz egy ilyen gép. Mert azért én azt tapasztaltam eddig, hogy az idősebb emberek számára az olyan gépek, amik nekem már idegesítően, bosszantóan lassúak, azért még általában megfelelő. De ezek szerint Piri néni felgyorsult? Piri néni biztos nagyon bírja, és nagyon örül neki. De hát igazából nekem az az, ami tetszik, hogy ő nem csak hogy azért, hogy 80 éves, de hogy magától kezdett el foglalkozni az internettel. Nekem rögtön eszembe jutott, hogy anyukám néha is szokta mondani, hogy jó, majd ő egyszer megismerkedik a komputerrel, és majd küldi e-mailt. És most tényleg, hogy most nem tudom, hogy miért nem, össze kéne neki rakni egy gépet, és biztos, hogy neki is menne. Mi lehetett neki az alapmotivációja, már mint Piri néninek? Szerintem a kapcsolattartás, hogy beszélhessen más emberekkel. Egyedül él nyilván. Tehát nem, ő egy idősek otthonában él, aha, de szerintem neki az volt a lényeg, hogy távol élő emberekkel, és magakorú, magafelfogású emberekkel találkozom, mert ott írták is egyébként az újságban, hogy csodabogárnak tartják ott a... Ezt akartam kérdezni, házában, hogy vajon az ő környezetében élő emberek az idősek otthonában hogy néznek rá? Abszolút csodabogárként kezelik, és nem tudja a többieket rávenni, pedig saját bevallása szerint még több gyógyszerről is simán lemondott azért, mert hogy ő inkább az internettel foglalkozik, és annyira megnyugtatja meg azért neki, hogy így tud valamivel foglalkozni. Ez egy nagyon jó érzés. Egyébként ez a kulcsa a dolognak, hogy az internet mire való, hát kapcsolattartása és kapcsolatépítésre. Hát is, igen, valakinek elsősorban kapcsolattartásra, de sok minden másra is jó, persze. Hát persze, sok minden másra is jó, de való minden, a más nem, akkor az információkkal teremtünk kapcsolatot, vagy más emberek, és ja, ezeket az információkat is valamilyen emberek rakták fel, tehát én az egészben ezt és látom. És lám, jól órát tett Piri néni, mert ezek szerint úgy összejött a társaság a fórumon, hogy összedobták neki a gépet. Szép történet egyébként. Egész, de egyébként elég hamar, valami február 23-án indult az e-mail, de nem is a fórumosok dobták össze, ők találták ki ezt a Piri néni projektet, és validegen embereknek küldözgették az e-mailt, és körülbelül ilyen egy tucatnyi ember összegyűlt és adakozott. És Piri nénivel hogyan lehet kapcsolatba lépni? Tehát, hogyha valaki most hallja a műsort, és hasonló korú. Melyik fórumon van? Vannak fórumok, amiken az 50-en túliakkal szokott beszélgetni, de ezt, hogy hol ez sajnos nem tudtuk meg. Én viszont nem találtam rá sehol. Hát nem baj. De akkor... hogyha Piri néni hallja, mert hogyha ennyire szeret az internetet, lehet, hogy hallgatja a modem időket, akkor írjon már nekünk egy e-mailt. Őt is megidéztük most, és hát, ha jövő héten majd a műsorban. Komáromból. A fórum az szóba jött az előbb Piri néni kapcsán, de nagyon érdekes, hogy vannak különböző szakmai levelező listák, ahol kialakul hasonlóképpen a beszélgetés, és akkor néha azt tapasztalom, hogy úgy hivatkoznak rá, hogy tudod, én írtam neked a fórumon, és akkor én mondom neki, hogy ez nem a fórum volt. Keverednek most már a kifejezések. Ez is azt jelenti, hogy az internetkultúra az már kezd belendülni Magyarországon is, mert ha már keverni is tudjuk a fogalmakat, akkor már ezeket ismerjük valamilyen szinten, vagy használjuk. Úgyhogy ezért fogunk most fogalmakat tisztázni az infószótárban. Néhány szakkifejezés, aminek kicsit hasonló a jelentése, vagy éppen a tartalma, vagy a valami formája. Valami kapocs van köztük. A listák, ugye? Ha megnyitjuk a levelező programunkat, akkor nagyon sokan használnak olyan programot, vagy olyan szoftvert, amelyben van valamilyen címlista szolgáltatás, címjegyzék, vagy névjegy album szolgáltatás. Ez nyilvánvaló, hogy mit jelent, digitális formában őrizzük az adatait a levelező partnereinknek. Sok egyéb adata mellett ugye legfőképpen az e-mail címét. Ez nem interaktív, egyszerűen olyan, mint a telefonregiszter, csak számítógépes formában van, és hogy rákattintok, rögtön megnyílik egy levél is mondjuk. És egyébként kiválóan tudják használni a féreg vírusok az ilyesmit, nagyon egyszerűen. Igen? Hát nem. Ja, mert kiszedik belőle a címeket, persze, ugye? A címeket mindenféle probléma nélkül rögtön megtalálják, az első találatnál megvannak. Ezért nem használok ilyen címjegyzéket egyébként. Tényleg nem használsz címjegyzéket? Nem használok, ott vannak a leveleim, aztán hogyha kell, akkor egyébként tudom fejből, vagy ott vannak a leveleim, akkor megnézem a legutóbb beérkezett levélből, és kész. Aha. Na majd egyszer én is elmesélem az én módszeremet, tökéletesen okay. más. Igen, na, ezért jó a dolog. Na, van egy másik lista, ugye a levelező lista, gondolhatnánk az is, hogy hát a levelezőim partnereimnek a listája, de nem, ez egy internetes kommunikációs műfaj a levelező lista, e-mail alapú szolgáltatás, a levelező listán regisztrált tagok megkapják egymásnak az elektronikus levél üzeneteit. Ez lehet zárt, meg nyitott lista, általában ezek zárt listák szoktak lenni, szakmai közösségek. Például a mi műsorunknak is van egy levelező listája. És ami zárt, nyitott vagy zárt. Hogy lehet hozzáférni? Tehát ugye van egy olyan cím, amire elküldöm az üzenetet, és ott van bent a listán, vagy pedig nincs olyan cím, hanem egyszerűen tagjának kell lenni a listának, és hogyha elküldöm az üzenetemet arra a címre, amit mi tudunk, mint listatagok, akkor megjelenik, de más kívülről nem tudja. Még azt is akartam mondani, hogy moderált és meg nem moderált. Akár persze, ez így nyilván a zárt listákra oda szoktak figyelni. Na, igen, szóval ez a levelező lista, ami nem a címlista. A fórum, az pedig nem levelező lista, hanem már megint egy másik kommunikációs műfaj az interneten, amelynek mondjuk a különbsége mi a levelező listától, hogy ez egy webes, egy szabad webes felületen jelennek meg az üzenetek. És bárki olvashatja, nem csak a listatagok, viszont csak az szólhat hozzá, csak az küldheti el erre a nyitott felületre az üzenetét, aki valamilyen módon rendszer részévé vált, tehát regisztrált, bejegyezte magát. Tehát, amikor... Annyiban hasonló a kettő egymáshoz, hogy mind a kettő egy kicsit, idézőben mondom, fórum jellegű, tehát hiszen... lehet egymással vitatkozni, beszélgetni. És rögtön mindenki látja az én üzenetemet. Ugyanakkor az egyik a levelező lista e-mailben zajlik, a fórum pedig a webben és nyilvánosan. Tehát, mint hogyha egy fali újság lenne a folyosón, de csak akkor engednének oda fölrakni egy rajzszöggel az üzeneteimet, ha valamit én előtte teszek, viszont elolvasni lehet. Nagyon érdekes egyébként, hogy a fórumra sosem szokták azt mondani, hogy levelező lista, igen, de a levelező listára néha szokták mondani. Hiszen a fórum kifejezés az már nagyon régóta benne van a magyar kultúrában is, meg az európai kultúrában is, ugye az antik rómaiaktól kezdve, görögöktől kezdve, szóval ez azt hiszem nyilvánvaló. És még egy negyedik lista is létezik, ez pedig az azonnali üzenet küldőszolgálatokban lévő lista, ahol a partnereinknek megvan a lista. Ez egy picit interaktív is, mert látom, hogy ott ül a gép előtt, illetve be van jelentkezve a rendszerbe. Nagyjából ennyit a címlistákról, a listákról, a fórumokról, meg egyebekről. Info szóltál jövő héten is. És az előbb említett partner listán például este már ott volt Chatman Balázs is, persze nem ezen a néven, hanem egészen más néven, mondjuk Balage, ugye? Balázs, kicsit ilyen franciás alakban használja Balázs nevet, és ott mesélte nekem, hogy az egerek is gesztikulálnak újabban, de egy böngésző programon belül. Hát tulajdonképpen az Operáról van szó, amely az Internet Explorernek a legnagyobb riválisa, és az egyik igencsak közkedvelt funkciója az az úgynevezett egergesztikuláció, vagy egergesztus. Tehát arról van szó, hogy te az eger, amúgy is a kezedbe tartod a jobb kezedben az egeret, és csinálsz vele mindenféle mozdulatokat, ami megfelel az Opera számára bizonyos műveletnek. Igen. Tehát mondok egy példát, ahhoz, hogy visszalépj az előző oldalra, nem kell eltolnod az eger kurzort a visszagombra, hanem egyszerűen mellenyomod a jobb gombot, és elhúzod balra az egeret, az igen. Opera már is tudja, hogy te vissza akarsz lépni. És így sokkal kényelmesebben, sokkal gyorsabban lehet az Operát vezérelgetni. Most a poén az eheti PCT-ben nem az, hogy az Opera ezt tudja már időtlen idők óta, hanem az, hogy megcsinálták ezt a Windows-ra. Nekem egyébként így is új volt, de nem használom az Operát. Érdemes kipróbálni, az ember nagyon-nagyon gyorsan rá tud szokni, és utána nagyon hiányzik más böngészőkből. Na de, elkészült ennek egy teljesen ingyenes változata, ami az operációs rendszerbe épül bele, és ott figyeli az egér gesztikulációt, amit te az egérre rajzolsz. Ezt úgy hívják ezt a programot, hogy Stroke It, és a www.tcbmi.com-ról lehet letölteni, ott kell megkeresni. És az benne a fantasztikus, hogy nem aprózták el a dolgot, tehát nem csak csináltak egy ilyen egyszerű programot, amivel tudsz egergesztikulációkat csinálni, hanem felfedezték odáig, hogy egyes programoknak a funkcióit behozzák. Tehát föl tudod programozni, hogy mit tudom, az Internet Explorerben, az intézőben, a levelező programodban, a Photoshopban, Vinam. Igen, Vinamban. Tehát mindenféle programra, akár még fejlesztő rendszereket is látok itt a listában, föl tudod programozni úgy, hogy a különböző funkcióira, vagy egyes egér mozdulatokra melyik funkció jön elő. Úgyhogy érdemes kipróbálni. Csak aztán el ne felejtsem. Hát, és akkor össze-vissza indulnak mindenféle nem, funkció. Nem, van benne egy ilyen felderítő dolog, elő tudod hívni, és akkor csinálsz egy mozdulatot, akkor megmondja, hogy ez pontosan melyik funkcióhoz van rendelve. Tudod, mi jutott eszembe? Ez kicsit hasonló, mint a billentyűzeteken a gyors billentyűzet. A gyors billentyű, igen, csak igen. Egy ilyen gyors egér mozdulat. Igen, ennek a gyors egér mozdulata. Így van. No, hát azt hiszem, hogy eddig tartott ma a modem idők, bár még pár másodpercünk van, de akkor még elmondhatom talán a megfejtését a kérdésünknek, mert ugye jött megfejtés, Dani, jött bizony. Az volt a kérdés, hogy mi az MMS rövidítés feloldása, az a Multimedia Messaging Service, és gratulálunk a megfejtőnknek. A honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják. Adásunk után éjjel egykor, majd holnap délután egykor is jelentkezik az RTL-en a .hu című műsor. A legutóbbi felvételeinket a PC-ből, CD-n, MP3 Pro formátumban is megtalálhatják. Szilágyi Árpádot és a Modem Idők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra!